سورة الهود درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين ومن أظلم سكت غد ظالم ممن افترى على الله كذبا داغچانا جي دروغي وي پالا تالا باندي جي جوڑي کرو پالا تالا باندي كذبا دروغ اولائک یعرضون علی ربهم دا کسان بیش پکڑی شی پا رب خپل مانده پا رب دی بانده و یقول الاشهادو ابوائی گواهان ها اولائی الذین کدرو دا کسان دیچ دروغی ویلیو علی ربهم پا رب خپل مانده پا رب دی مانده اعلی خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت تعالی دے پظالمانو ماندے دلتا زجر بے شرک ورکی او سرد تخویف نین زورنا آغا چاہتا سوک چی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت پا خلاف ماندے دا شرکیاتو خبری کئی او اللہ تا نسبت تا آغی خبری چې الله تبارک وتعالى نه دا ویلې چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا په الله باندې دروغ جوړول داسې صفت ویل چې الله جل جلاله د شان سره هغه مناسب نه هغه له داسې صفت ویل لکه څنګه چې بعضې خلک وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی استغفر الله الله لداس صفتوال الله لربي بيدا استغفر الله دا الله لون دي پرشتي استغفر الله دا الله نازولي دي او دي سوال خكتا الله نغر زي جسوك ولا ورشي آغا چاتا الله پاقوي الله سوامت زبه نيازه ما اده وينا دا نازولي دي نو الله پاق دار چانا بنيازه دي هيت چاتا ضرورت نشته دا تمامی مخلوقات صرف یو اللہ تا ضرورت تے نو دا سی صفتونا اللہ تبارک و تعالی لویل چی دا اللہ جل جلالهو دا شان سر مناسب ندی نو دیتا غٹ ظالم ہوئے نو دا قرآن پہ اصطلاح کے غٹ ظالم آغا سوکتے چی دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب کے مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت سمر پا تفصیل سر ذکر شوی دا او پاغی کی چکم دے خلقو لشک و شبہات پیدا کئی چنایرا دا دومره غټ غټ گومبتونه چې پی جوړ دی دا د خیره ځخه نه دی جوړ ودا پی چا جوړ کړی دی او خا یو دلیل چې الله تبارک وتعالى انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په تیرو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې چرته گومبت جوړ کړي او خا چې صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علیه السلام باندې چرته گومبت جوړ کړي ها د ترکو حکومت راغی بیا وروسته دا جوړ شو خو بهرحال الله تبارک و تعالی دین کې چکم دی د هغه خبرې گنجائش نشته کومه خبره چې د الله تبارک و تعالی د قرآن د وحدانیت مسله کومه تفصیل سره ذکر کړي د هغه باوجود بیا هم خلکو لا وایي چې نه د دې خبره ښکته نه غورځي او دی الله ته وسیله کیږي ها اولای شفاعون عند الله دا زمونږ شپارسیان دي د الله تعالی څخه اولایک یعرضون علی ربهم دا کسان پیش پکریشی پخپل رب ماندے اللہ تبارک و تعالی تب پیشی اللہ تبارک و تعالی بتی تپوس کئی چ ظالما تاول زما صفتون بل چالا ویل تاول پ ما مانی دروغ جوړول او دا رنگ دې نه مخ کې اللہ تبارک و تعالی د خپل کتاب متعلق کو فرمایل چې خبردار دا اللہ د پیلم مانی نازل شوی دی الله الہ الا هو اغه ذات چې دا غه پشان بل ذات نشته اغه ذات چې دغه غونې کارساز بل څوک نشته اغه ذات چې دغه غونې مشکل کشا بل څوک نشته تا ولې داسې کول دا الله په حضور کې به پیش کړی شي، ته پوسونه به کیږي او دا الله تبارک وتعالى په دربار کې د پیش کېدو لپاره مختلف قسم گواهی به په دمانه پیش کیږي. نو فرمای ويقول الاشهاد وبواي گواهان هؤلاء الذين دا کسان دي كذبوا على ربهم چې دروغي ویلي او په خپل رب باندې. الله تبارک وتعالى فرمای چې وګوره هغه خلق چیری په الله تعالی باندې دروجو پرې د الله صفات تقسیم کړو په مخلوق باندې، او الله تبارک وتعالى کتاب ته چې دا د ځان نه په دروغ باندې جوړ شوی دی، د الله د توحید په مسله کې چې کوم دی د ځان نه دروغ جوړ کړو او خلق د شرک طرف ته را بلو، په هغه ورځ به گواهان وای. نو گواهان څوک څوک دي؟ نو د دې پاغه دروغ من جوړولو معنی به گواهی وکړي شي. ملائکې دي لیکي کرام کاتبین کی طرف ته او ګس طرف ته ناستې دي، هغې لیکل کوي، دغه لیکل به په انسان باندې په خپله چې کوم دی گواهی کوي، او دغه لیکل د ده چې مخامخ شي چې یاره تا ولې دا یو گواهی هغه چې د کتاب لیکل کېده. دارنګې گواهی په دې انسانانو باندې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه چې څومره انبیاء علیه الصلاۃ والسلام راغلی دي، نو هغې به ووایي چې یا الله تبارک وتعالی موږ دی د دې انجام او د غبال نه خبر کړي وو چې په الله باندې دروغ مو جوړوي، موږ د غبال او د انجام د دې خبرې نه دي پوه کړي چې چا په افتراء علی الله وکړه، نو د هغې انجام به چې کوم دی بدی، او د هغې انجام به چې کوم دی بیا غته د سزا په شکل کې ملاویږي. نو تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د دینه تمام امتونه خبر کړی دي چې د شرک کې او په الله باندې دروغ جوړول نه کم انجان چې بیا سبا د پاره تاسو ته ملاویږي اوب ډیر سخت دي. دغه رنګي وګوره ورته نبی علیه السلام او دا رنګي دا امت په امه گواهی کوي، او د دې متعلق سورۃ النساء کې 41 نمبر آیات کې فرمایي، سورۃ النساء 41 نمبر کې فکیف اذا جئنا من کل امه نسرنگی بوی کلا چمنگا راتلو کړو د هر امتنا بشهیدن فگوا سرا وجئنا بکا اور ابولو من تالرا على هؤلاء شهيدان پدے کسانو مانے گوا. دارنگی اللہ تبارک و تعالی وی دا ارومت نبز خلق را پاسم غیب گوایو کی پیغمبر اتا برا ولما. دارنگی اللہ تبارک و تعالی سورۃ النحل کی یوکم نوی نمبر آیات کی فرمائی، یوکم نوی نمبر آیات کی ویوم نبعث فی کل امت، سورۃ النحل سوال لسم سپارہ کی، ويوم نبعث في كل امه فاروز باندې چې را پورته وکومنګ د هر امت نه شهیدن گوا عليهم پدی باندې من انفسهم د دې د نفسونو نه وجئنا بك او را بولو مونږ تعالی را شهیدن گوا على هؤلاء پدی کسانو باندې. نو مطلب دا چې مختلف قسم گواهی وي، دارنګ بدن بدر باندې گواهی کوي. سورۃ الیاسین کې فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله تبارك وتعالى په خله باندې مهر لګي، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، من سره به خبري شروع کی لاسونه دي، لاسونه به خبري کوي، تكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون، خپل دي چې دي سکول پاره باندې آغا ټول. دارنګ سرمن به په انسان باندې گواہی کوي، او دغه انسان به دې سرمن ته حمیم سجده کې راځي، لما شهدتو وقالو لجلودهم، او به دې هغه سرمنو ته چې کله دا سرمنې په گواہی وکي لما شهدتم علینا، تاسو ولې په منګه گواہی وکړه، نغي وې انت کن الله منګه الله په خبرو باندې راولې ګولو، الذي انت ككل شيء، اغه ذات چې اغه ار یو سیس په خبرو معنی ګویا نه کولی شي، منګ اغه ذات چې کوم دی په خبرو راولې ګنه گواهی بکیږي. نو د دې وجه نه دغه گواہی په داغ خلق باندې چې کوم خلق د الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړ کړي او خلک د الله تبارک وتعالى د توحید د مسلې په خلاف باندې د شرک د پاره او دارنګې د الله تبارک وتعالى باندې دروغ ویل د ټولو نه غټ دا دي چې د الله تبارک وتعالى صفاتونه په انسانانو په مخلوقات باندې تقسیم کړی شي. او دارنګې حدیث کې عمر رضی چې مؤمن هغه مؤمن چې الله تبارک وتعالى اغله ایمان نصیب کړي نه هغه داسې خلک چې د قیامت پرز به الله تبارک وتعالى یو مؤمن نږدې کی او ورته به ووایي د پاسه به پرده د تمام مخلوقات نه واچي او یعنی چې مخلوق ته پته نه لګي الله تبارک وتعالى به د مخلوق نه په پټه باندې ورته ووایي تا دا ګناه کړو تا دا ګناه کړو هغه وایي چې آو ما دا ګناه کړو په دغه ټیم کې به دی ووایي چې دا خو زما دومره ګناهونه دي زه لاړم هلاک شم او تبا شم. نو بیا به چې کوم دی الله تبارک وتعالى بده ته وفرمایي چې نن راځي ما تا تستا ګناهونه معاف کړه او کتاب چې کله دته مخامخ شي بل نو په هغه کې به د ټول حسنات او نیکۍ به لیکي او د ټولو نه غوره نیکي چې کوم دی هغه د الله د وحدانیت مسله ده. نو چې کله دا پکې لیکي نو الله تبارک وتعالى به ورته وایي چې هر څه مې دته معاف کړه بندا او هر چې هغه کفار دي او منافقین دي نو هغې ته به د تمام خلکو په مخ کې په پټه باندې نه د تمام خلکو په مخ کې باندې به آواز وشي واما الکفار والمنافقون فینادی بهم علی رؤوس الخلائق تمام مخلوقات په ولاړي او به فرمایي دا آیات په فرمایل شي ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم دا کسان دي چې دروغ ویلو په خپل رب باندې اعلی خبردار د الله تبارک وتعالى د طرف نه وویل شي خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت الله دې په ظالمانو باندې د ټولو نه غټ ظالم هغه څوک چې په الله باندې دروغ وایي الذین دا دروغجن هغه کسان دي دا ظالمان هغه کسان دي یصدون عن سبیل الله چې بندې خلق لرا د دین د الله تعالی نه د کتاب د الله تعالی نه ويبغونها عوجا لټی دی کتاب لرا دی لار لرا کوګواله وهم بالاخره هم کافرون دی په اخرت ما دی کافران قد ظالم چې دا لعنت په پی دی چاته وي صفته د تخکارا کو چې دا الله د لار نه دا الله د کتاب نه چې څوک بندول کوي دا د الله تبارک وتعالى هغه لار نه چې صراط مستقيم دی الله تبارک وتعالى حبل المتين را لګلې دی چې تاسو په دې باندې مونږ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په دې قران باندې مونږ ولګو اوس چې دې قران نه خلق د درس او تدریس نه منی کوي او د حق پرستو د درسونو د بندولو کوشش کوي نه آیا د دین نور بندول څنګه دي ځان ته خو 200 ځله مسلمان وای په دې خو نه کیږي الله صفات خولې دی دا هغه خلکو چې د الله تبارک وتعالى د کتاب نه خلق بندي دغه سړی په دې خلکو کې شامل لې چې د قیامت پرز به لعنت ته الله تبارک وتعالى د طرف نه او دا رنګ الله تبارک وتعالى او فرمایل چې د دې صفت هغه د الله د لار نه خلق بندي او ورسره ويبغونها عوجا لټي دي لره کوګواله تا ته به وای نه یاره دا چا ویلې دي یا مونږ علمونه نه دي کړی ولې سو کله ها قرآن دا خو غی چې بر امدد کول نو غی خو به ګټه را امدد کولی بوتان به را امدد کول دا کم خلق چې د ګټو مثال د قبرونو والا سره پیش کوي دا گمراه دي نو ته به تا چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله کوي ستاد گمراه کول د خلکو ته به کوشش کوي نه یا د دین نور څنګه کوګوالی لټول دي چې د حق پرستو د نه هغه خلکو سره چې د الله تبارک وتعالى د توحید مسله خلکو ته بیانې او ته وای نه یاره د مکی مشرکان خو به ګټې را مدد کولې او دا تاسو خو چې کوم دی نیکان خلک را مدد کوي دا چا د هغه ګټو سره برابر کړي دي نو ګټه او دارنګې هغې ګټه نه را مدد کوله هغې نیکان خلک را مدد کول او نن موږ هم نیکان خلک را مدد کوو او قرآن په هغې باندې ګواه دی وهم بالآخرت هم کافرون او دوی پا آخرت مانے ام دیدی کفر کون کی پا آخرت مانے منکر انسان اغدا کارون کئی اولائک لم یکونو معجزین پی الارد دا کسان ندی عجز کون کی اللہ لرا پزمکا کے کمزور کون کی اللہ لرا پزمکا کے وما کان لهم من دون اللہ و نشتے دید پارا سیوا دا اللہ تعالیٰ نا من اولیاء سوک دوستان یدعف لهم العذاب دو چند بور کئی دیل رازاب ما کانو یستطیعون سمعا نو دوی چتا کتے لرلوے دور دلد قرآن وما کانو یبسرون انو دی چلد قرآن لرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی ها اولائی کلم یکونو معجزین دا کسان چی دی زکون کی ندی اللہ لرپس مکا کی اللہ نسوک زان خلاص ہو لیشی چی اللہ کمزور کو لیشی کچری تو وی چی را پو بنگلو چونگو چو که دن ننوزی پس مستو که دن ننوزی دا اللہ تبارک و تعالی دا وقت مقررا چی کم در معنی مقرر شوی دی دا غی مرگ نه یو سیکنڈ رستو که دی او مکی که دی شو منگا اللہ سو کمزوری کو لیشی دور دا چی منگ لی مولت را کرده او دا مولت نمنگا پیدا سی طریقه سر واخلو نا علب منگا پیدا من شو او که منگ دا مکین پیدا وانغست اللہ خسو کمزوری کو لی نشی دا اللہ دا کبزی دلان ده تمام مخلوقات وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء و نشتی دید پار سیوا دا اللہ نا دوستان بغیر دا اللہ نا سوک دوسته چا بستا دا آخرت پا لحاظ سرا دا نجات او دنیا کی دا طول نزیاد نزدی دوست بغیر دا اللہ نا سوک کی دیشی چه دا مور پا خیٹا کی دا انتظامات کریو چه زمک ترال انتظامات دا لکڑو او چه دا خوراک شوی نو بیشمای رو انتعود دون عمد اللہ لا تخصوها بیشمارا او دا رزش پی چه سمر دا بدن ماندی دننا دا بدن نبهر او دا بدن نگیر چاپیرا او پا دنیا کی گیر چاپیرا کنیامتو نشماری و اللہ اکنو که کدی یو نیامت سڑی بدل ورکولی شی چه سمر دا اللہ تبارک و تعالی نیامتی ندی منگا تاسو که سمر سمر کلونو والا ناستی سوکت دیر شدی سوکت سلویختو دی سوکت پنزوستو سوکت شپیتو دی او سور دا اللہ تبارک و تعالی رامان رحم و پزل لی پس ترگو لی دل کو پا غگون و ری دل کو پا پوز بو یول کو پا خلو مانی خوردل کو او لا ری دو دغه د خروج د پاره چې کم سيزونه په خون خون خرو دغه د پاره الهاله لاري جوړي کړی دي ازادي دي الحمدلله د الله تبارک وتعالى سمره لوی په موږ باندې نعمتونه دي الله دوست دی په دنیا او په اخرت باندې د الله نه څوک زیات دوست خو چې اوس د دین خلاف کوي او د دې متعلق بیا هم د الله تبارک وتعالى باندې دا نمونه دروغ جوړي نو داسې د خلکو د پاره یضاعف لهم العذاب دو چند به دی دا پارا عذاب ما کانو یستطیعون سما دا وجه سدا چه نو دی طاقت چه طاقت لرلی دا اوریدو دا قرآن و ما کانو یبصرون نو دی چلی دا قرآن لرا دا قرآن دا اوریدو نه امزان محروم کرده دا قرآن دا لیدلو نه امزان بغور کرده اولای کاللزین خسرو انفسهم دا کسان دی تاوان که غرزول دی خپلو زانون لرا و دولعنم ما کانو یفترون و رک شد دینا آغا چې دی په دروغ جوړولو دنیا کې ورته ویل شو چې د الله صفات ورلولي ورکای ورته ویلو د الله صفاتونه مو ورکوه نو جواب کې وی سورۃ الیونس کې تیر شو ها اولا سورۃ الیونس کې ها اولا شفاعون عند الله دا زمونږ د الله سره شپارسیان دي او په سورۃ الاحقاف کې راځي دا شپارسیانو پته ورته ولګي سورۃ الاحقاف کې وی چھ نمبر آیات کی ویزا حشر الناس کانو لهم اعداء وکانو بعبادتهم کافرین کل چرا پور تکریشی خلق نشیب دید پار دشمنان چی دادی ویدا زما اولیاء کرام دی او زیرا مدد کوم اللہ تبارک و تعالی گٹی بخ خدای پاک رو چھتے انسانان مخلوقات پا اللہ پاک رو چھتے دغا مخلوقات پا دی دشمنان شی چی چاوتا را مدد شویری او دی سال سلام واقع تاسو پخپلا په سورۃ المائدہ کې لوستیو چې عیسی علیه السلام به وی یا الله سو پور چې ژوند دی مو پدی کې ما خو دې تاسو د وحدانیت مسله کوله او زما د اوچتېدو نه پس چې تاسو پورا غستم دا غې نه پس ما ته پته نشته چې دې څه کړی نو نیکان خلق خو پدې نه خوشاليږي اغي خو به دشمنان شي وکانو بی عبادتهم کافرین او شی به په عبادت دې باندې کا منکر چې منګه کله دې ته ویلو یا دی چې زمونږ عبادت کو منګ کلا د عبادت لایق یو چې دی زمونږ عبادت کو بل عنهم ما كانوا يفترون رب بشید دین هغه چې دی په دروغ جوړول لا جرم خامها انهم في الاخره هم الاخسرون دی چې دی په آخرت کې عمدی دي تاوانیان. الله تبارک تعالی وی د الله تبارک تعالی د عذاب مستحق په وګرځي او په تاوان او په خساره کې وګرځیدل د وجه د سنه د وجه د دینه چې په دروغ ایمان د الله غونی صفاتونه په خلکو باندې ویشلی و. ان الذين امنوا یقیننا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات وعمل کینیک واخبتوا الى ربهم عاجزی وکړه خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه دغه کسان خوندان د جنت دی هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه. څنګه چې مخکې د ظالمانو صفاتونه ذکر کړه او د غیر لپاره یې ذکر کړه نو دلته د مؤمنانو صفاتونه او د غیر لپاره خوشخبری ذکر کړي. نو یو دا چې سبب د خوشخبری ا سبب د نجات هغه چې کوم دی ایمان دی او دویم سبب د نجات هغه نیک عمل چې په طریقه د پیغمبري او دارنګي الله تبارک وتعالى ته عجز کړي. الله پاک وي د خلکو لپاره جنتونه ورکم اول ته د غیر لپاره یو فرمایل چې دا کسان په آخرت کې تاوانیان دي او دلته د دې لپاره چې الله تبارک وتعالى وي دا دي هغه نعمتونه والا هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه. ومن ازلم سوق تغر ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا چې جوړ کړ په الله باندې درو لایک یعرضون على ربهم دا کسان پیش پکري شي په خپل رب باندې ويقول الاشهاد وبوای گواهان هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا کسان دي چې دروغي ویلو په خپل رب باندې على لعنه الله على الظالمين خبردار لعنت الله دې په ظالمانو باندې الذين دا ظالمان هغه کسان دي يسدون عن سبيل الله چې بندي خلق لره د الله د کتاب نه د الله د دین نه ويبغونها عوجا ولټي د دین لره د کتاب لره کوګواله وهم بالاخره هم کافرون دي په اخرت ما دي دي کافران دي دي منکر اولئک لم يكونوا دا کسان ندي دي معجزين في الارض کمزوري كون کی الله تعالی لره پس مکه کی چګنی الله نه بزان بچکی وما كان لهم من دون الله ونشته دي د پار سیوا د الله نه کدی وای چې زمنګ اولیا دي من اولیا سو کولیا سو دوستان الله پاکو نشته يضاعف لهم العذاب دو چن بوی دي د پار عذاب ما كانوا يستطيعون السمع وجسدا چنو دی چې طاقت لرلې دا اورېدل د قران و ما كانوا يبصرون نو دی چې لیدلې قران لرا نو دی چې طاقت لرلې دا اورېدو د قران او نو دی چې لیدلې قران لیدلې کړي قران لرا اولئک الذين خسروا انفسهم دا کسان دي چې پتاوان کې غرزول دي خپل ځانونه ودول عنهم او رک پشید دینا ما کانو یفترون آغا چی دی پا دروغ جوڑول لا جرما خامها انهم فی الاخرت دی پا آخرت کے هم الاخسرون دی دیتا وانیان ان اللذین آمنو یکینن آغا کسان چی ایمان راوڑو وحدانیت مسئلہ اومن لا وعمل الصالحات اومن اوکو پا طریقہ دا پیغمبر ند نبی علیہ السلام و اخبتو الى ربهم او جزی وکړه خپل رب ته اولئک اصحاب الجنه دا کسان خوندان د جنت دي هم فيها خالدون دي په دې جنت کې همیشه وي.